شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که بزرگ و مهربونه. سلام بچه ها، خوبین؟ سلامتین؟ شکر خدا. راستی چه خبرو؟ امروز با دوستتون بازی کردیم؟ چه بازیایی؟ آفرین به شما. امشب میخوام براتون از دو تا دوست قصه بگم، مهتاب کوچولو، سارا کوچولو. دوست دارین قصه شو رو بشنویم؟ خیلی. اسم قصه امشبمون هست کلوچه های نقلی. توی شهر قصه ها دو تا خونه بود. توی یه خونه مهتاب کوچولو و خانوادش زندگی می کردن، توی اون یکی خونه سارا کوچولو و خانوادش. مهتاب و سارا به غیر از این که با هم همسایه بودن، خیلی همدیگر رو دوست داشتن و برای هم دوستایی خوبی بودن. سارا و مهتاب همراه ماماناشون معمولاً به پارک می رفتن، بعضی روزا با هم خاله بازی می کردن، نقاشی می کشیدن و خلاصه بهشون خیلی خوش می‌گذشت. روزی از روزها وقتی که سارا و مهتاب داشتن با هم دیگه نقاشی می‌کشیدن، یه دفعه سارا دستش خورد به دست مهتاب. بله. مهتاب هم که مداد سیاهی دستش بود، دستش خط خورد. یه خط بزرگ و پررنگ کشیده شد روی صفحه نقاشی دفترش. وقتی که این اتفاق افتاد، مهتاب ناراحت شد، عصبانی شد، با صدای بلند گفت: آخه حواست کجاست؟ سارا خانم، بگی با نقاشی قشنگم چیکار کردی؟ سارا که خیلی ناراحت شده بود گفت: ببخشید، من اصلا نمیخواستم اینجوری بشه، خواستم مداد بنفش رو بردارم که دستم خورد به دست تو. اما بچه مهتاب اونقدر عصبانی شده بود که باورتون نمیشه. برای همین مداد سیاه رو برداشت و روی نقاشی سارا یه خط بلند و پررنگ کشید و گفت: خوب شد حالا؟ سارا که دید دوستش از قصد برای تلافی روی نقاشی اونو خط زده، ناراحت شد. خب بچه های خوبم، از اون روز به بعد چی شد؟ سارا و مهتاب با هم قهر کردن. چه کار بدی. دیگه به دیدن هم نمی رفتن، با هم بازی نمی کردن. چند روزی گذشت. مهتاب کوچولو دلش برای دوستش سارا تنگ شد. از کاری هم که کرده بود پشیمون شد. با خودش گفت: کاش که اون روز نقاشی سارا رو خط نمی زدم. کاش اینقدر عصبانی نمی شدم، کاش که بی خود و بی جهت دوستیمون رو به هم نمی زدیم. اما این حرفا دیگه فایده‌ای نداشت. خب عزیزای من، به نظر شما مهتاب کوچولو باید چی کار می کرد؟ اون فکر کرد و فکر کرد، اما نمی دونست باید چی کار کنه. که یه دفعه فکرش رفت سراغ مامانش. رفت پیش مادر و گفت: مامان، من چند روز پیش خیلی عصبانی بودم، برای همین با دوستم بلند و بد صحبت کردم، اما حالا میبینم که اشتباه کردم. شما میدونین که من باید چی کار کنم؟ مادر گفت: آفرین دخترم که میخوای کار نادرست تو جبران کنی، آفرین، آفرین به تو که میخوای آشتی کنی و پیش قدم شدی، من بهت کمک میکنم. مهتاب گفت آخه مامان جونم چجوری میتونی کمک کنی؟ مامان مهتاب فکری کرد. میدونین چه فکری؟ یه فکر خوب و شیرین. مامان مهتاب میدونست که سارا کوچولو کلوچه های نقلی و کوچیکو خیلی دوست داره. برای همین گفت دخترم. یادته اون بار وقتی کلوچه های نقلی درست کرده بودیم سارا چقدر دوست داشت؟ مهتاب یادش بود. خوبم یادش بود. آخه سارا عاشق کلوچه های نقلی بود. برای همین مهتاب سری تکون داد، یعنی اینکه یادمه. مامان گفت خب نظرت چیه که حالا برای اینکه دل دوستتو به دست بیاری با کمک هم براش کلوچه های نقلی درست کنیم؟ آره. مهتاب کوچولو با شنیدن پیشنهاد مامان گل از گلش شکفت. خوشحال شد و گفت بله مامان، اینجوری خیلی عالی میشه. بعد مادر و مهتاب کوچولو دست به کار شدن. اونا میخواستن کلوچه های نقلی درست کنن. کلوچه هایی که بله برای دوستی دوباره و آشتی کنونه. بله گلای من، وقتی مهتاب و مامانش کلوچه های نقلی درست کردن و اونا رو به سارا هدیه دادن، سارا خوشحال شد. بعدم مهتاب و سارا آشتی کردن و دوباره با هم دوست شدن. عزیزای دلبندم، چقدر خوبه که ما قدر دوستامونو بدونیم. حواسمون باشه با اونا خوب رفتار کنیم. اگه یه وقت خدای نکرده دلخوری هم پیش اومد، فوراً برای آشتی کردن پیش قدم بشیم. خب شما چند تا دوست داریم؟ یکی، دو تا، سه تا، بیشتر؟ ماشاءالله، قدر دوستاتون رو حتماً میدونیم. باهاشون مهربونین عزیزای گلم. آفرین به شما و هزاران آفرین به شما. خب حالا دیگه بخوابین. باشه گنجیش لالا مهتاب لالا رو بشنوین و لالا کنین. روی ماهتون رو میبوسم دوستای کوچولوی خودم. خدا نگهدار.